Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Εγώ για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει. Could I count on you to lay me down. Κοιμάσαι χρόνια στο ίδιο σου πλευρό. Πονούν τα κοκαλά μου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε σένα που αναρωτιέσαι αν η αυτογνωσία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να πλησιάσεις πιο πολύ όσα σου λείπουν και όσα άργησαν. Ποιος είσαι εσύ? Ο μόνος που μπορείς να σε βοηθήσεις. Το να θέλω όσο το δυνατόν λιγότερα και να γνωρίζω όσο το δυνατόν περισσότερα ήταν η κατευθυντήρια αρχή του βίου μου. Αρχίζει το κρυφό τετράδιο του Σοπενχάουερ και θα μπορούσε να είναι και οι δικές σου κρυφές σημειώσεις σαν μια θήκη με εργαλεία. Ένα τετράδιο που θα το ανοίγεις κάθε τόσο όταν νιώθεις ότι πνίγεσαι ή μπερδεύεσαι. Μέχρι απελπισίας. If I had no place to fall and I needed to, could I count on you? Όπου εσύ είσαι κάτι που υπάρχει. To lay me down. Αντέχεις να σου πω την αλήθεια όπως τη σκέφτομαι. I'll never tell you no lies. I don't believe it's wise. You got pretty eyes. Won't you spin me round? I'm not much of a lover, it's true. I'm here and I'm gone and I'm forever. But I'm sure wanting you. A sky full of silver and gold that tries to hide the sun, but it can't be done. At least not for long. But if we help each other grow while the light of day smiles down our way, oh, we can't go wrong. Και το υπόσχεσαι ότι τίποτα δεν θα πάει άσχημα τότε. But time, she's a fast old train. She's here and she's gone and she won't come again. So won't you take my hand? Θέλω πολύ να ακούω τη λέξη ξανά, ειδικά όταν σηματοδοτεί μια δεύτερη ευκαιρία. Για σένα τον ίδιο καταρχήν. Και για όποιον νιώθει πως έπεσε, πως κυλάει αργά σε ένα πηγάδι βαθύ ή σε μια νάμο που τον καταπίνει αθόρυβα. Ο Αριστοτέλης επιμένει: μην κυνηγάς την ειδονή, τη λύπη διώξε. If I had no place to fall and I needed to, could I count on you to lay me down? Τον Παύλο. Ένας άντρας με λεπτό λαιμό χώθηκε σε ένα μπαούλο. Έκλεισε από πάνω του το καπάκι και άρχισε να πεθαίνει από ασφυξία. «Ορίστε», είπε, καθώς πέθαινε από ασφυξία ο άντρας με το λεπτό λαιμό. «Πεθαίνω από ασφυξία μες στον μπαούλο επειδή έχω λεπτό λαιμό». Το καπάκι του μπαούλου είναι κλειστό και δεν μπαίνει καθόλου αέρας. «Θα πεθάνω από ασφυξία». Μα το καπάκι του μπαούλου δεν το ανοίγω. Σιγά σιγά θα είμαι νεκρός. θα παρακολουθήσω την πάλη της ζωής με το θάνατο. Θα έχουν και οι δυο ίσες πιθανότητες νίκης. Άρα θα είναι μια φυσική μάχη, γιατί υπό φυσιολογικές συνθήκες νικά ο θάνατος. Ενώ η ζωή, καταδικασμένη σε θάνατο, μάταια αγωνίζεται εναντίον του εχθρού, τρεφώντας ως την τελευταία στιγμή φρούδες ελπίδες. Σε τούτη δω τη μάχη όμως, που θα λάβει χώρα τώρα, η ζωή ξέρει πως να νικήσει. Να κάνει τα χέρια μου να ανοίξουν το καπάκι του μπαούλου. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα κερδίσει. Μονάχα που εδώ μέσα βρωμοκοπάει η ναφθαλίνη. Αν κερδίσει η ζωή, θα πασπαλίσω όλα τα πράγματα μες στον μπαούλο με ταμπάκο. Είδου, αρχίζει. Μου είναι πια αδύνατο να αναπνεύσω. Έφτασε η ώρα μου δίχως άλλο. Δεν υπάρχει πια καμιά σωτηρία. Ούτε και τίποτε υψηλές σκέψεις στο κεφάλι μου. Πεθαίνω από ασφυξία. Τι είναι αυτό? Κάτι συνέβη τώρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς. Σαν κάτι να είδα, σαν άκουσα κάτι. Πάλι κάτι έγινε. Θεέ μου, δεν έχει καθόλου αέρα. Κατά πως φαίνεται, πεθαίνω. Και αυτό πάλι, τι είναι? Γιατί τραγουδάω? Πρέπει να μου πονάει ο λαιμός. Πού είναι όμως τον Παούλο? Γιατί βλέπω γύρω τα πράγματα του δωματίου μου? Κοίτα να δεις που βρέθηκα ξαπλωμένο στο πάτωμα. Μα πού είναι τον Παούλο? Ο άντρας με το λεπτό λαιμό σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε γύρω του. Πουθενά τον Παούλο. Στις καρέκλες και στο κρεβάτι είδε τα πράγματα βγαλμένα από τον Παούλο, αλλά τον Παούλο δεν ήταν πουθενά. Ο άντρας με το λεπτό λαιμό είπε, πάει να πει ότι η ζωή νίκησε το θάνατο με τρόπο που μου είναι όλος διόλου άγνωστος. Τα Νίλ Χάρμς, περιστατικά. It's the disease of the age. It's the disease that we crave. Alone at the end of the ride. We catch the last bus home. Corporate America waits. Coffee Republic and Kate's. We open the latch on the gate. The hole that we call our home. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Σιγά μην προστατευτείς, σου είπε. Καλύτερα αφέσου για να μάθεις, με όποιο κόστος. Και αν γίνει το κακό, διορθώσέ το, σου είπε. Σύντομα θα ξυπνήσεις ελαφρύτερος. Από τα μισόλογα δεν πιάστηκε κανείς. Ο καιρός είναι έθριος. Δεν είναι μαυιά, δεν είναι γαλάζια τα βουνά στο βάθος. Είναι μια συσσωρευμένη βία. Θέλουν καλό αριστερό και γάντι του μπόξ για να τα ανέβεις. Κωνσταντίνα Κορυβάντη. Πεθαίνουνε πολλοί μαζί, ούτε τα ούζα, ούτε τα δημοτικά. Κανένα αντισηπτικό δεν τους γλιτώνει. Τους θάβουν όρθιους με τα τρανζίστορ. Planes fly low over our heads, over our bed. The sky went lavender for just one day. The sky went lavender for just one day. Faith and faithful, grace and grateful. The wind at Winslow Place reached all the rooms. The wind at Winslow Place reached all the rooms. Don't you know there is hope braided in the rope. Drag your fear take it for my own. Don't call, just show. Don't bend my ear, don't wanna know. Όχι, θέλω να μάθω, είπες. Caress, don't confess it. Murder time, don't possess it. Reach down, surrender. You are my sad, reckless driver. The wind at Winslow Place reached all the rooms. The wind at Winslow Place chased after you. Don't you know there is hope? Θυμάσαι χρόνια στο ίδιο σου πλευρό. Πονούν τα κοκαλά μου. The swallows pause, then streak, then turn, then fade into the north. Guide wires suspend them, not from heaven, not from earth. I know they'll be returning, and I guess I know you won't. Γιώργος Μη, Φλόρινα, 1949. Κοιμάσαι χρόνια στο ίδιο σου πλευρό. Πονούν τα κοκαλά μου. Πουλιά τσιμπούν τον ύπνο σου. Τον παίρνουνε σπυρί-σπυρί. Ξυπνάς τα καλαμπόκια. Πέφτουν χοντρές ψυχάλες. Μπαίνουν στο χώμα σαν ξυλόβιδες. Δουλεύουνε στα φύλλα τα καμψίκια. Περαστικό το σύννεφο. Φεύγει με τα τσιγκέλια του να κουδουνίζουν. Καημένε Γιώργο, αν άλλαζες πλευρό, να δεις τ' άλλο μισό του κόσμου. Είπε ο Μιχάλης Γκανάς και άρχισες να πετείς πιεστικά να δεις κι εσύ κι όσοι ξεχάστηκαν το άλλο μισό του κόσμου. Δεν γλιτώνεις. Και αν δεν τολμήσεις να το δεις, τότε θα το φαντάζεσαι και θα μαραζώνεις, γιατί και την αγάπη και την ομορφιά και τα δάκρυα πρέπει να τα αγγίζεις και να μην τα φοβάσαι. υποποιητής πριν να σιωπήσει, γράφοντας και να αρχίσει να μεγαλουργεί, απλώς ζώντας. Γιατί μόνο έτσι αντέχεται η ζωή και τα λάθη της. Κι έτσι γίνεται κανείς κάποτε κοινωνός του μεγαλείου της. Γιατί όπως λέει ο Γκέτε, αν θέλεις την αξία σου να χαρείς, πρέπει εσύ να δώσεις τον κόσμο αξία. Σοπενχάουερ. Ήμουν παιδί ακόμη όταν κατάλαβα τη θέση μου στον κόσμο αυτό και τη σχέση μου μαζί του με αρκετή σαφήνεια, ώστε να εφαρμόζω στον τρόπο ζωής μου εκείνο το λόγο του Σαμφόρ. Υπάρχει μια φρόνηση που είναι ανωτέρου είδους από εκείνη που συνήθως χαρακτηρίζεται ως τέτοια και που συνίσταται στο να ακολουθεί κανείς πιστά το χαρακτήρα του και να αποδέχεται με θάρρος όλα τα μειονεκτήματα και τις δυσκολίες που μπορούν από αυτό να προκύψουν. Χάρη στην ηθική αξία των πράξεών μου, δεν αισθάνομαι φόβο, γιατί σκέπτομαι, όπως και ο Πολώνιος, πάνω απ' όλα, να είσαι στον εαυτό σου πιστός. Και αυτό συνεπάγεται όπως τη μέρα ή νύχτα. Δεν μπορείς ψεύτικος να είσαι για κανέναν. Σέξπιρ, Άμλετ. Εάν δεν θες να σε περιπέζει κάθε απατεώνας και να σε κοροϊδεύει κάθε ανόητος, ιδού ο πρώτος κανόνας, να είσαι κουμπουμένος. Ο Όσα σκέφτεται και αισθάνεται ένας άνθρωπος όπως εγώ, δεν έχει καμιά ομοιότητα με όσα σκέφτονται και αισθάνονται εκείνοι. Γι' αυτό και σε μένα προσήκει να παραμένω οπωσδήποτε κλειστός. Η σωστή στάση απέναντί τους είναι η ειρωνία. Η ειρωνία όμως όχι εμπαθής, αλλά χαλαρή και απαρατήρητη. Η ειρωνία που δεν μπορεί ποτέ να στρέφεται ευθέως εναντίον του συνομιλητή. Το να μην έχω εγκαταλείψει την ειρωνία αυτή, το βλέπω κάθε φορά ως νίκη μου. Πρέπει να συνηθίσει κανείς να ακούει ψύχρεμα τα πάντα, ακόμα και τη μεγαλύτερη τρέλα. Πρέπει δε ταυτόχρονα να σταθμίζει και την ασημαντότητα του συνομιλητή και της απόψεώς του και να αποφεύγει κάθε διαμάχη. Τότε μόνο θα μπορεί κανείς να αναπολύει όλο το συμβάν, όντας ικανοποιημένος με τον εαυτό του. Πάντοτε πρέπει δε κανείς να διατηρεί την εποπτεία του όλου. Όταν παραμένει στις λεπτομέρειες, εύκολα πλανάται και αποκτά ασφαλερή μόνο άποψη για τα πράγματα. Από τη μια ή την άλλη καμπή της πορείας που ακολουθεί ένας ποταμός, είναι αδύνατο να κρίνει κανείς το ρου του συνολικά. Στην επιτυχία ή αποτυχία της στιγμής και στην προκληθήσα εντύπωση, δεν πρέπει κανείς να δίνει μεγάλη σημασία. Η συμπεριφορά των άλλων απέναντί μας δεν θα πρέπει να μαθαίνουμε και να αποκομίζουμε το ποιοι είμαστε εμείς, αλλά το ποιοι είναι εκείνοι. Υπό την τελευταία προοπτική μπορούμε να παρατηρούμε τη συμπεριφορά τους απαθώς. Όταν συνομιλούν δύο άνθρωποι, ο καθένας τους αντιμετωπίζει τον άλλο με ένα κάποιο εγκαλυμμένο σκόμα. Συνεπώς πριτανεύει η ψυχρή λογική. Θα θυμάται κανείς κάθε στιγμή κατά την οποία υπήρξε ειρωνικός με αίσθημα θριάμβου, ενώ κάθε στιγμή κατά την οποία άνοιξε την καρδιά του με αίσθημα ντροπής. Στον πόθο να μιλήσει απλώς και μόνο για να μιλήσει, δεν πρέπει κανείς να ενδίδει, καθώς η ομιλητικότητα καταλήγει στο να φανερώνει τα αισθήματά του. Παρατηρήστε μόνο πόσο διαφορετικό φαίνεται το πρόσωπο με το οποίο κάποιος μας ακούει από εκείνο με το οποίο μας μιλάει. Γράφει ο Σοπενχάουερ στο «Η τέχνη του γνώθης αυτών» ή «Τα είσαι αυτών». Ένα τετράδιο όπου έγραφε σκέψεις δικές του και των άλλων και στο οποίο κατέφευγε κάθε φορά που στριμωχνόταν. Αυτό το τετράδιο χάθηκε για χρόνια μετά το θάνατό του και άλλοι που τον γνώρισαν προσπαθούσαν να το επαναφέρουν ατόφιο στο μυαλό τους και άλλοι το εντόπιζαν κρυμμένο μέσα σε κείμενα ανθρώπων που συνάντησαν τον Σοπενχάουερ και έγραψαν για αυτόν. Και αυτό κράτησε χρόνια. Έφερε δικαστήρια και έρευνες και μπερδέματα και θανάτους. Και κάποτε βρέθηκαν αποσπάσματα αυτού του τετραδίου και άλλοι το πίστεψαν πως ήταν έτσι και άλλοι το αμφισβήτησαν. Και άλλοι βρήκαν στα αποσπάσματα από το χαμένο αυτό τετράδιο εργαλεία για να γεμίσουν τα δικά τους τετράδια. Αυτά που κρατάνε χρόνια, σαν το πολύτιμο βιβλιαράκι που περιέχει όλες τις λύσεις στα νηψάκια του Ντόναλντ, τους μικρούς εξερευνητές. Εσύ και εγώ νιώθουμε συχνά πως πολλά από όσα πίστευε ο Σοπενχάουερ μπορεί να είναι παγίδα που οδηγεί στον εγωισμό και στην απομόνωση. Όμως ποιος μπορεί να αρνηθεί πως δεν σκέφτηκε ποτέ του κάτι από όσα λέει ο Σοπενχάουερ, που άλλοτε μοιάζουν μισάνθρωπα και άλλοτε σαν η μόνη άμυνα που μπορεί να δείξει κανείς σε έναν κόσμο που συχνά γίνεται αβάσταχτα επιθετικός. Και εκεί τότε είναι πολύ χρήσιμος ο Σοπενχάουερ και όσα έζησε, όπως τα έζησε, όπως τα κατέγραψε και όπως τα εξήγησε. Γιατί όσο και να διαφωνεί κανείς μαζί του, στο τέλος της σκέψης του θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα με τον Σοπενχάουερ. Πως μόνο η τέχνη, η αληθινή και όσα μας φέρνει θα μας σώσουν ή θα μας δυναμώσουν ώστε να συνεχίσουμε. Just as you take my hand, just as you write my number down, just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your breath disappears. No one to wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been misshaped. You got a chance you can't grin. All blurring into one. This place is on a mission. Before the night out, before the animal noises, closer get cameras. Before you come. Στη σημερινή κλίση σε σένα, που αν γυρίσεις πλευρό θα δεις και το άλλο μισό του κόσμου, στείλαμε αποσπάσματα του Άρθουρ Σοπενχάουερ από το «Η τέχνη του γνώθη σε αυτόν», σε εισαγωγή και μετάφραση του Παύλου Κλιματσάκη. Ποίηματα της Κωνσταντίνας Κορυβάντη από τον Ντούνου με τα ζάρια στον αέρα. Αποσπάσματα από τα περιστατικά του Δανίλ Χάρμς. Και «Χοκ». No Place to Fall, Isobel Campbell, Mark Leininger. Everything in its Right Place, Christopher O'Reilly plays Radiohead. Placebo, Protect from What I Want. Τα ποίηματα του Μιχάλη Γκανά. Πεθαίνουμε πολύ μαζί. Και Γιώργος Μη, Φλόρινα 1949. Winslow Place, The Walkabouts, and the Tap, A Stranger. Βιέν Διλέτο από τους Πουριτανούς του Μπελίνη, Μαρία Κάλλας από Πρόβα στο Ντάλλας 1957. Αποσπάσματα τους Βόρτζακ από τη Συμφωνία 8-9 New World, Κέρτες, Συμφωνική του Λονδίνου. Place, Radiohead. Για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει. Could I count on you to lay me down? Κοιμάσαι χρόνια στο ίδιο σου πλευρό. Πονούν τα κοκαλά μου. Κλείσεις εσένα που αν γυρίσεις πλευρό θα δεις και τ' άλλο μισό του κόσμου. Άρθουρ Σοπενχάουερ, η τέχνη του γνώθης αυτών. Τεχνική επιμέλεια, Θάνος Καλέας. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.